أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. باب الحاج مصطفى جي يين نيب نيغي لي نيو تي نيو بو موي نكو ماتك دي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Bu ko defé mbokk yi ginaaw bima ziaré ñepp encourager tamit ñi nek ci groupe bi ak ñu doxé dal ñu ko rafetlu. Bu ko defé dama bëggona rek indi waaw dara ci question bobu nga xamni suñu mbokk wi posé nako muy ñass yewit tafaddal mashkuran ci groupe bi gis nañu tamit indi nga tuti bayan. Bu ko defé yoy tamit dina bax ci groupe bi. Wa bu ko defé nak sa question bi nek question bo xamné dafa yatul lol mu nek danaka li danaka té mo conférence la donc dafa yatul lol ndax bo lajé talibé bay naka lay mel lol rek té mu yatul la wanté bo ci tejé yit né dé nga yona mom wa wan yon la wara jaar rit nekit len lo xamné ak sétlu lay doon ak dénga jangar la dal ci gatal dénga nga indi tamit mahabba wa yoy yep nak nek lo tax lolou lepp mo yatal tem bi want rek dina dama ko beug rek dal koy defal ikhtisar dama la ko beug resumel rek ndax sino lay jël tam bare mën na la wax ni melokanu talibé bay moy lañ moy melokanu julit kon premier mbir ma ngok donc melokanu talibé bay égal melokanu julit kon lu ñëk la ngox nga gis na tamit mom ci diiné ji da ci avancer ñi nga xamni mëna ñoo gëstu de nga xam dem gëstu ji pour bu ñëw mëna waxal ñeneen ñam donc ñu nekk ñoo xam dañuy dimbalé ñu té suñ biir ci loola ba tayit nga wara ginnaw bo pratiquer l'islam nga war ko tamit défendre fo gisé fu ñu tuté sa diiné wala ci liñu wara wax comme niko hadith bo waxe rek man raab min ko mun karan fal yukhayiru bi yadi de nga bobo ci gëna ndaw ak bu ci gëna mak comme ni ngeen ko xamé ci hadith bi rek bu ko defé fofu kon melokanu talib bay kon wax nañu melokanu julinde wante da fay melokanu julinde moy kuy pratiquer l'islam waye da koy muté ci da koy défendre lu waral lolu ndax suñu cëriñ lañu jëlé lolu ndax daf ñoo netalé né amon na ben chrétien bu ñewon Sénégal tudon l'affaire waxo ni nak Sénégal yépp dina len soppi wa lool mo nekkon objectifum néna dina jël Sénégal yépp soppi len def len ay chrétien wa bimu waxé lool nak baara dal dikoy tontu né wa Sénégal ya wi tahta dhill Muhammadin wa ya'budu rabban jalla sha'nan muwahhada wa man dhanna shay'an ghayra hadha fa dhannuhu saqimun 'alilun batilun lam yu'ayyada Cheikh Ibrahim Mune Senegal yalla moko jël dal di koy def ci képaru yéne tib sallallahu alayhi wasallam dañi jaamu sen borom lolou rek mom moy sen yité di ko wétal képp ku yaakar lenen li dégg bu nek dans le futur wala lenen fazanuhu sa jort bi nga jort lolou nga yaakar saqimun dégg aji wop la waaw bu ne xalaat bu wop moy xalaat bo xamni teng amul fondement tegut fenn alilun ba legi mi ngi wax zannuhu bi alilun lu rag la waaw amo layel mu noko layel ñew rek dal li wax lol ne da ngay jël Senegal dal defen ay chrétien non yaakar non la yombe mu tecc nak ne batulun lol sax manam mu yobbu ko ci walu tiaxani lo xamni sax manam du deug meunta ne lan yu ayyada mune jottu bobu kenn dula ci dimbalé yow ya ko ñëk wax ci yow lay yëm té lolu gis nañ ko ci suñu jamono gi bu ko défé kon ci walu wawu nga gis na kon talib bay moy ki nga xamni dafa bëgg réewum di défendre réewum wa non tamit la saxé ci suñu dengu bu ko défé encore it koku suñu sëriñ bobu nga xamni moy Serigne Babacar Thiam dafa am wax gi mu waxon ci doy war dafa waxone ni mom serigne omar fatou diallo dafa waxone ni yoon ci bir alquran bi ñaari façon yoon yalla tuddu na len yalla tuddu na siratal mustaqim mom ci lafzi yenn ni lako waxe won yalla tuddu na siratal mustaqim waye tamit yalla tuddu siratullah mune yalla tuddu na yoon bu jubbi waye tuddu na tamit yoonu yalla waaw donc mom ci waxtana ban ni lako waxe won bu ko defé ba def ci ay geussu mais siratullah gisumako fenn lima gis moy bi maana bala gis waaw bo demé ci de yalla mi ngi wax ci suratul hajj ay 24 fofa siratul hamid fenn fofa waye bo demé sama ci bu pusar ba siratul azizul hamid fenn kon siratullah mi ngi nonu contraire am nak moy siratul jahim kon ta lay bay lon la wara moytu siratul jahim lolou ma nga fenn ci saru safati ay 23 mom moy contraire siratul mustaqim kon bu ko defé siratul mustaqim meun nga ko exemplifier meun nga joxe exemple ne mi ngi melni yoon bi nga xamni mo takale sa keur ak boutique ba koku moy siratul mustaqim mom mo la yobbu ci boutique ba wala mo la yobbu deng ba ca barse ba wala mo la yobbu deng ba ca oudi ba waaw bu ko defé lolou mom moy siratul mustaqim legui nak ñu ci walu sufisme nak legui nak lolou nga xamni moy siratullah biñu waxon nga xamni alquran ñu ngi tuddé siratul azizul hamid wala siratul hamid wala siratul azizul hamid ci sabai wala ci hajji bobo bom moy deng buñ ko comparé ak siratul mustaqim siratul mustaqim da fay tuti ci mom té waxon nañ ci waxtan yi lay ci gannaaw né siratul mustaqim yoonu yaatu la nga xamni ku dugg rek mëna la wann ndax mi ngi jogé ci batup sarata fi signifié wann té ci ciéru doomu adama sax lay wann rakol bay wann mo ëpp ci rakol yi ko yalla jox yépp bu ko défé kon siratul mustaqim da doon tekki yoonu yaatu wayé nak koku nga xamni moy suñu sëriñ mom ci bir waxtanam mu né siratul lahi nak mom mo gëna yaatu siratul mustaqim ndax mom moy ci misal yoon bi nga xamni deng mo la jele Dakar yobul la Thiès wala deng moy ki yu maga bari dal nam kon lolu ben remarque bu ndawal won rek kon ñu wax ni kon Cheikh Ibrahim ne ko nako bëgg Sénégal deng don ndamo Sénégal wala deng don jubanti dal ay mbir jaaré ko ci Seigneur ak yu mel non deng bëgguna diinem nak daldi tasti Senegal yep nek di nek Senegal mu wax ni yasurruni an ara din al ilahi aziz azizan fi zamani wa arju dhil al a'da'i mune man dina contane lol bude dinay borom bi dinay borom bu bi nga xamni mom moy ki noble ki ci sama jamono ma gis dina gogou nek dina go xamni deng dina gu tass la deng nga gis ñi nga xamni ñoko don non ya yalla nak dal len ni toroxal nonu kon nga gis ne kon koku mom moy ñun suñu ray way buñu waxe ci nanu way faydu wa buñu bude ci nanu way faydu lañuy wax koku de nga mom moy suñu roy way ci mom lañuy roy comme mom rek ñu ko jangale won ndax loolu feej na ci histoire ne lajoon nañ ko nek lu tax ngay xabdu boy julli deng te se ñi nga xam ñoo la jitu won sa serigne yek yoyu waaw hatta sa famille sax sa bir famille serigne dafa nekkit non lañuy def deng mu dali tontu bu mat bobu na len ci walu sharia ki nga xam ni mom lay top ci sharia mom yentib sallallahu alayhi wasallam la ki may top ci tariqa moy cheikh tidiane radiyallahu anhu bu ko defé ñun tamit ki ñi top ci faydu mom la kon deg ci loolu la bëggu na ñew mom nekkone ko xamni dañu top hubul watan ñu nañ iman boba ku xëron la ci afrique bind na sax téré bo xamni mi ngi tuddu ifriqiya ifriqiyin deng difa wax melni dafa jang science politique deng dila wax sax yo xamni tewna te dotul tewati nan la hukmun ajnabiyyun li baladin ajnabiyyin mada ila ghayri raj'atin bi maana fofu dafa ne rek colonisation dal wayna te dootu dikati bu mukk nak te bam ko waxe ba legi nak gisuguñ ben dekk bu juk ne day coloniser benen moromu rewam waaw kon nonu batayit nga gis ne ci yoon bobu nga xamni duggal ñu ci moy yoon bobu nga xamni imam malik tu don nako ku ne meuna weddi waaw yu yalla sax wax nako ak serigne sa jetala li ëpp ci waxu ci mbiru nit ñi dagga sante la waye imam malik mom kenn duna jangut mom imam malik mom kenn du ne courier la waaw ku dem ba am ko xam dem nga ba am sa ngir koku mom royu kay nga mom nak mo waxon ni man tafaqqa wala yatasawwaf faqad tafassaqa man tasawwafa wala yatafaqqa faqad tazandaqa wa man jamaa baynahuma faqad tasaddaqa mune ki nga xam ni fiqh la xam te jëmul dem ci walum tasawuf gëstu fa koku fa sa xalé mujjé ki nga xamit soufi la xamna yalla mi ngi ci mbir yoyu waye wala mi tafaq jëmul xam diine mak yoyu faqad tazandaqa koku zindiq la amu diine wa man jamaa baynahuma faqad tasaddaqa waaw bu ko defé nga gis né danaka pay bi ci am nonu yépp ñuy critique yoyu zindiq rek koy def ñi man ñi defuñ ko zindiq rek koy def du manam ño xamni dañu def tasawuf wala mi tafaqqa ki boole ñaar yi nak koku mo mat kon fofu la bëggon dik ndax yoon nga la joon ne la ana sa yoon nga bëggona xam taleu bay lan moy yoonam bu ko defé yoonam ñu nonu nga boole ñaar yoyu nga xamni moy sharia ak haqiqa القران تامي نون لوكو اندي نلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيرا سبيلا نين ديغال ما فوفو مو نين بول نيك نيتو ظاهر كسي تجهر بصلاتك واي ولا تخافت بها بول نيك تامي نيتو باطن وابتغي بين ذلك سبيلا نيكل تي ديغنتي فوفو تامي باي دال لي اندي li nga xamni mom moy yoon wo nga xamni tuduna ko mune bi zahir ash-shar'i wa an-nur al-mubin rabb as-salikin bila shakki wala rayb bu ko defee wa zalikal fa'd min rabbi wa mash'a wa man sha'ahu haqiqatu al-mustafa al-jali de nga amalay xam nga fofa de bañes mune zahir bi la jël tegge ko ak benen leer bo xamni deng mom lay ci mom lay soobe ñi soob ñi nga xamni ño bëgg jël yoon wowa loolu kon sik neewu ci deng luñuy mëna sik sa ka neewu ci mu ne faydu bobu nak mom mi ngi juggé ci boromam borom mom mo défar faydu bobu mom moko teug ni nit ki di aggé ak namu wara aggé ak façon aggi di yépp borom bi dako programmer ba paré bu ko defé nga gis fofa bi ngi utiliser rabbi sama borom wa xol ni xamni kon faydu ba mom mi ngi ko wéral ci rububiyya motax da lu ci ëpp ki manu faydu lu fay lay doon ndax rabbu borom bi bu koy wax ci alquran lu ci bari lo meuna gis lay doon du nek lo laqatu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum alladhina min qablikum la'allakum tattaqun lu visible qul ud'u rabbakum bayyana la ma hiya cha baqara ba bi mana nak wo nga xamne yenenti yalla musa mi ngi don diggal ay yen nit pour ñu dem ray nak boba ci ben qissa bu gudd dal qalu ud'u lana rabbaka yubayyin de nga malawnuha waaw de nga batayit rabb dafa am protection bala man aslama wajhu lillahi fa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun kon dafa am protection motax comme faydu bi dafa wëru ci rububiyya motax pour def ko dara manam galaj mën ta fonctionner fofu parce que fami fonctionner lolu ma nga fa waaw bu ko defé lolu motax faydu def nañ ci lu neex def nañ ci ay dog mag ñu ñëk ñi defon nañ ci ay dog ñi duggu xël wo ñi ñaan way dara du dox kon bay lolu waxon ci li nga xamni moy yoonam wowa mu waxon ni nak limay ragal ci yeen moy ngeen bew dem ba makhama yi feñu len ngeen bew lo rek lay ragal waye du de nga du ne da ngay taxaw ci yalla wala da ngay am avancement bu ko defé kon nga gis ne kon faydu bi nga xamni bañes neena yalla moko defar yalla moko sak de nga mi ngi ko sakke ci leeru yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñepp xam nañ ni yenenbi bi donte amna ay kurel yu tok naan yenenbi bi de nga ab nit la won ak yu mel non nekutone dara lu ab nit sax na ci hadith ne yenti wax ni kuntu nuran bayna yaday rabbi qabla khalqi adam bi 10 de nga bi 14000 amin lolo min ci tere hadith indi nako kon mune ba nekkona ab leer nek sama dig sama kanamu borom boba sakku guñ adama mi ngi nek ci de nga 14000 ans té xam nañ ni ben yalla ben atub yalla ci ñun mi ngi nek 50000 ans kon lolu mu nek de nga ay at yu bari bari bari bu ko defé encore nga xol kon nga gis na kon yenente bi bala muy doon matière nek na lumière naam légui fofa kon nga gis ne lolu nga xamni moy hadith hadithu jabir ba mom mo tej mbir ma mom mo wax ci yépp kep ku bëgg gis haqiqa muhammadiyya lan moy adillam hadith bobu da cey bok ne yenente bi amon na nekkon na dara bala muy feñ ci ñun jabir dafa la yenente bi neko yalla lan la bindon bala muy bind dara yenente bi nako ya jabir inna allaha khalaqa qabla al-ashya'i nuru nabiyyika min nurihi kon nga gis na fofu leram gi la ñëk indi waxna fofu fa ja'ala dhalika an-nur yaduru bil qudra leer ga nek fa di wëndelu ci katunu yalla haythu yasha haythu sha Allah sa bu ko nexe walam yakun fi dhalika al-waqt lawhun wala qalamun wala jannatun wala narun wala malakun wala sama'un wala ardun wala sham'un wala qamarun deng wala jinniyun wala insiyun mu ne jamono yoy nga xamne leer la won don wëndelu ci katunu yalla jamono jojja deng waxtu amut jamono jojja lawh amut fi liñ bind amut fañ koy bind amut lay bind amut aljana amut safara amut malaakai amuñu asaman amut suuf amut deng jantak ki do dara amut naam kon lolu mom moy tekki ne kon hadith bi na hadith bu gudd la ndax après dina la wax na la leer gi dañ ko jël xaj ko ci ñent xaj bi nangam xaj bi nangam ci biir xaj yoyu ku mëna del wat ci hadith bi ci biir xaj yoyu ak dim ko waxe di nga gis ne leeru fay du feñ na fofu nga dem ci tafsir ash-sha'rawi dang ko fekk tamit mu nan la qad ja'akum min allah nurun wa kitabun mubin xam nga fofu yalla indi na kitab way indi benen nur nga gis na tamit serigne touba waxna wax ju mel nonu ne al ilmu inda al ulama yanqasimu li dhahirin wa batinin sirran kutim fa awwalu bi ismin tafaqquhu du'i wa thani indahum bi tasawufun wu'i fofu mu re xam xam ci borom xam xam yi ñi ngi ko diviser ci ñaari xaj bu ñeuk bi moy zahir benen bi moy batin bobu lañuy neub bu ñeuk bi mom fiqh lañ koy wax du'i non lañ ko wé wa thani ba ca top nak te moy deuxième te moy mo mujju bobu nak tasawuf deng lañ koy dencé lañ koy mokalé am lolou lañ koy wowe rek bu ko defé momit amone ben serigne mu tuddun mohammed yadali mom serigne touba da koy tuddu sax ci jeremi da nan la kama qalahu daymani wa bu ko defé serigne bobu mom dafa nekkon ko xamni yalla dafa feñalon deng nga xam nga mbir bi fuyu dat la waw amna ñu mu tarab yalla dal la bëgg wax bañu nek ay arif waw netali nañ ni dañ dan tok di zikrullah ba ci yag deng nga am ño xamne da ci biir ñi ngi yewoo ci biir safara ci dama buñ ci dugg duñ ko tayé yu mel non waaw loolu da tané nañ ko mom tamit ci jamonoom ñamu ñëkko na tarbiyal bur ba mu tassanté bur ba dafa soxoro jël ñu mu tarbiyal yépp né ku ki dal dalay ray yu mel non dal waaw jël ñu ñi tarbiyal yépp tej leen prison waaw bu ko défé nak ñu wax ko mohammed yadali nako sa talibé dal dégg ñom ñëpp dal ñang sa prison du bour ba bu ko defé mu bind ben lettre nak dal di wax bour bi nak deng dal di koy ci bir lettre bi mu dal di koy menacer deng ne ko waaw bo defut nank sax ben xéet moy guéné ci sama lettre bi ray la li lako wax deng bu ko defé bour ba jël lettre bi ba lettre ag ci mu lire deng lire ba wax ja jeex wax ja né waaw légui waaw sama lettre bi ci bopam sax mom moy guenné xej dam la nga dé bour baré rek xej bi non la guenné waaw bu ko défé fofu nek lu doy war xej bi non rek la guenné feñ ci dar ci lu dara bi manna à partir de zéro rek mu feñé nonu dal di jëm bour bi dal di dé kokoy mohammed dali nek ñukoy wax tamit ad-daymani bu ko defé mom def na ben qasida mimiya bo xamni ni tolok ay 47 baytu la waaw tambale salatu rabb waaw di ci wax ay deng arif bi dundam leer la lekam tamit leer la waaw bu ko defé kon nga gis na kon fofa waji ñewon ci ali cisse rahimahullah ñew ci serigne ali cisse nako man day dem na ba xamni man mënutuma def bakkar ndax comme deng top yalla moy nek ci ordre yalla yi dem na ba xamni dal man ci lool rek la ne dem na ba gis na dal mënutuma def bakkar bimu waxe lool nak serigne ali cisse nako wujuduka dhanbun la yuqasu bihi dhanbun munako ne nga do def bakkar do def bakkar waaw d'accord na ak yow do def bakkar comme ni ngi ko waxe ak maqam bi nga ak yu mel nonu wante def nga lo xamni mo raw bakkar duko dab nako moy yaangi fi ndax ne nga do def bakkar moy yaangi fi donc da nga warta am naam kon fofa mbok yi mo doon ñew rek war la ñaari yoon yoy nga xamni arif bi ñaari yoy lay dox nek meuna nak dal di taxaw nak ak ñaari tankam meuna nak xëccu lolu nga xamni da ñew ci kanam moy insallahu kamil suma la bëgge wax nak mbirum bëggel dama nan la ah ki ñu wara bëgg de mom moy ki nga xamni mom mo bëgg yalla ki bëgg yalla bi maana al fofu lima bëgg indi rek moy al muttasilul muttasilul lolu la bëgg indi théorie bobu waaw bi maana ma bëgg Cheikh Mustafa momu bëgg Bagnès bëgg yëneentu bi bëgg yalla lolu ag nga kon lolu la bëgg wax bu ko defé ki suñu sëriñ bi mom yëneentu bi la bëggoon lolu mom lér nañu mom waaw bu ko defé ba tayit bëgg ko tamit moy bëgg ki bëgg yëneentu bi waaw dëgg kon nga gis né Bagnès mi ngi wax né arumu nazratan nazrata hibbin والوقوف لدى قبر النبي بالمصطفى والكون في عدم فوفا ميغي ميبت بور ديم سي قبر يونتي بي دنگ ندايسان خول صاح دونتي قبر بي لا نون لاكو ديفيت سي شيخو تيجان يا ليتني وافيت فاس ليتني وافيتها يا ليت ذلك ارزق يا ليتني زرت تيجاني ويا ليتني قد زرتها يا ليت ذلك اصدق nga bu ko defé fofu nga gis né mi ngi bëgg di mebeut dëng bob bi nak xalé la won bi mi ngi nek xalé mi ngi mebeut di dëng dem nak ziaré sëriñ bobu nga xamni ma nga nek faas nénañ sax ziaré nako nak ba paré ndax gënt na ziaré ko ba paré fa gën dem ci xabro mo nak kon loolu yalna deggu mu joxone tamit ben conseil ba lay kon ma ngi ci nga bëgg ko ak yoon bobu usé ka ya majjubu am la tarhala khawatir siwa ila alhaqi ala kon mu ne yow mi nga xamné ak nga ci yalla ñu ko tuddé majjubi ñu xëccëb yu mel nonu nga la dëng sa xatir bu mu mësa téggé ko ci yalla la tarhala min adamin li adamin fa in dalaka fi'lu majjubin ama wala ami fofa mu ne dëng bul juggé ci lu ñak dem ci lu ñak waaw xam nga fofu nga gis nga xol par exemple lu bon amut fofa budé lu bon amut kon budé yaangi dem diko def yaang koy amal bi mana bul nak def contradiction dal bi mana min adaman li adamin juge ci ñak dem ci genen ñak mun fa inna dalika fi'lu majjubin xamé lolu jëfu majjub la rek bo xamni dafa déssé dafa manké mun alayka billahi fala tashtaghil bima siwahu inna dha taqwal tattaqwal wali mune nak lim lay denk moy sa soxla mom bul soxlal keneen ku dut yalla sa soxla yeb def ko ci yalla bu ko defé lolou nak mune mom moy deug deug nak ragal yalla kon lolou kon dalay jundjel ne kon ki nga xamni moy talibou baye dafa wara nak xëccu dem ci insanul kamil jëmat dafa wara jëmat lepp lo xamni ay ahwal la yo xamni diini ci mbirum diina la mu matal ko lepp lo xamni walu ruuxo la tamit mu matal ko arif bi warta meuna tok di julit yeugul dara lol normal waaw mbirum ruuxo tamit encore dafa wara fonctionner lolou deeng kokku mom moy ki nga xamni moy insanul kamil nga xamni bolena baynal farq wal jamaa deng bañis mi ngon wax nan ghariqun nuri lam yakun imama fa kayfa biman yughriqu bizzalami mune ko xamne dafa mandi ci leeru yalla yi ba xamul fu mune koku matul imam fofu dang fay deg ko xamne nitu basim kesse nga koku do mat imam mune fa kayfa biman yughriqu bizzalami wa ko xamne da nga fess del ak leer moto nek imam legi fofu cheikh ibrahim dilaj mune wa ko xamne dafa fess del ak lendem nak wa ko kon nan lay nekk imam kon naam kon mu amone dal ab leer bo xamni mi ngi koy pass ci xolu jami bu ko defé nak ñi jamono taw nak ñomit ñi kon ñi ngi don laaj loola ñi ngi don laaj yalla te nga ki ku comme ku melni alhaj umar ndaw mané daru salam ko gi laaj na loola ci terem ba mune wa afid wusulan wa adwaqa muallimatan uluma ghaibika ya hakim ya allah xam nga mi ngi laaj faydu ak ag ak deng tiaf ko kon wul yep ñu ngi doon laaj mbir mom nga xamni deng yalla feñal nako ci cheikh ibrahim mu nek wursak ñel deng talibe mi nga xol fofu tamit nga gis ne mu am concordance ak alquran leeru yenenbi gi mel nañu ma ngi lay renvoyer ci fi yalla di waxe ne qul in kana lirrahmani waladun fa ana wal abidin fofa deng yenenbi yalla ne ko waxal ne bu doon yalla amna dom kon man may ki ñeuk jaamu bu ko defé ñeeku fini nak mu am ay wuté ndax jalaalay ni mom neena de nga fa ana awwalu abidin lil ibni dafa ni fofa yent bi daf ni yalla daf nako bu doon yalla amna dom de nga waxal ne man may ñeuk jaamu dom ja kon fo non la ko jalaale ni firé waye nak su fi anke yépp nak waw bi mana am ñom ñëpp rek amul kenn ku and ak jalaale ni man da gisuguma ben su fi anke bu mbinteeram and ak jalaale ni ñom ñëpp né lañ fofu dañu yaakaar ci jalaale dafa joom ndax boko xolé sax littéralement bu doon sax comme ñom niñ ko déggé wa zahir ni ñi déggé ay bi non bu doon sax non la tamit du logique ndax bu waxé ni yalla bu amone dom kon kay na kul mokay ñëk jaam mo muju kon da nga adam mokay ñëk jaam ñom no xak yoy ay du mom waaw kon fofu nga gis ne kon bi baara dañu ñak deug ay bi nga gis na amna ño xamni sax janguñu ay bi te dañuy wax ay bi xam nga taxoon nan la ma fi ñëkkon te kenn duma jitu yalla waxul loolu adam ma fi jitu yenen deug sayyidi barhama ko nga gis na jangul alquran waaw jangut xamul dara deug di wax lo xamni fu geustu de nga fa nga geustu lu bare bare pour mo wax lolou mbok yi xam dani sa question bi tontu ko dal defé na temps bi tamit du ko maye wa inshallah fofu dal moy fofu fi dal la meuna yam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka